Book 2 55 55 55 العمل مشاوبة مشاوبة ما هي وظيفتك؟ رابروفيسيس خارت Ra profesis khart. Wazifat zawji tabib. Chemi khmari profesit ekhimia. Chemi khmari profesit ekhimia. Ana ashtaghal kamumarrida hatta muntasaf al-nahar. Nakhivar ganakvetse meddad vmushaop. ნახევარ განაკვეთზე მედდად ვმუშაობ. ყრიბან სანატაყაად. მალე ჩვენ პენსიაზე გავალთ. მალე ჩვენ პენსიაზე გავალთ. ლაკინ ალდარაიბ მურტაფია. მაგრამ გადასახადები მაღალია. მაგრამ გადასახადები მაღალია. والتأمين الصحي مكلف. ჯანმრთელობის დაზღვევა ძვირია. ჯანმრთელობის დაზღვევა ძვირია. ماذا تريد ان تصبح يوما ما؟ რა გინდა რომ გამოხვიდე? რა გინდა რომ გამოხვიდე? أريد أن أصبح مهندسا. إنجينيري ميندا غافخته. إنجينيري ميندا غافخته. أريد أن أدرس في الجامعة. أونيفرسيتيتشي ميندا ويستافلو. أونيفرسيتيتشي ميندا ويستافلو. أنا طالب متدرب. პრაქტიკანტი ვარ. პრაქტიკანტი ვარ. لا اكسب الكثير. მე არ მაქვს მაღალი ხელფასი. მე არ მაქვს მაღალი ხელფასი. انا اتدرب خارج البلد. პრაქტიკას საზღვარგარეთ გავდივარ. პრაქტიკას საზღვარგარეთ გავდივარ. هذا هو رئيسي في العمل. ეს ჩემი უფროსია. ეს ჩემი უფროსია. لدي زملاء لطفاء. სასიამოვნო კოლეგები მყავს. სასიამოვნო კოლეგები მყავს. نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا. شو ادغس ჩვენ ყოველთვის კაფეში მივდივართ. شو ادغس ჩვენ ყოველთვის კაფეში მივდივართ. ابحث عن وظيفه. სამუშაო ადგილს ვეძებ. სამუშაო ადგილს ვეძებ. صار لي عام عاطل عن العمل. უკვე ერთი წელია უმუშევარი ვარ. უკვე ერთი წელია უმუშევარი ვარ. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უმუშევარია. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უმუშევარია. الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.